Hujambo msikilizaji, hii ni NHK World Radio Japan. Ni wakati wa kipindi cha Jifunze Kijapani. Mwenyeji wako ni mimi Asha Juma. Na mimi ni Paul Alphonse. Tufurahie kujifunza Kijapani kwa pamoja. Leo tutajifunza somo la 36. Usemo wetu wa msingi ni Benkyou shinakereba narimasen. Napaswa kusoma. Mhusika mkuu katika kipindi hiki ni Anna, mwanafunzi kutoka Thailand. Baada ya kukaa Shizuoka kwa raha, Anna na Sakura wanarudi Tokyo. Kenta yuko kwenye kituo cha treni kuwasindikiza. Sasa tusikilize mazungumzo ya somo la 36. Usemo wa msingi ni Benkyou shinakereba narimasen. Yaani napaswa kusoma. nikupe maelezo kuhusiana na mazungumzo hayo. Kenta alimwambia Anna. 寂しくなります。Yaani nitakuwa mpweke. 寂しく ni kielezi kinachotokana na kivumishi 寂しい. Yani kuwa mpweke. Vivumishi vya i ambavyo vinamalizia na silabi i vinabadilika na kuwa vielezi ikiwa utabadilisha i na kuwa ku. Bila shaka unakumbuka. Narimasu. Yani kuwa ni kitenzi kinachoelezea ya kwamba mtu au kitu kitabadilika katika hali nyingine. Sabishiku narimasu. Yani nitakuwa mpweke. Ni kauli inayotumika sana wakati unapoaga wengine, au sio? Hiyo ni kweli. Turudi tena kwenye mazungumzo ya somo la leo. Ana anajibu. Watashi mo desu. Yaani nami pia. Watashi ni mimi. Mo ni pia. Desu ni namna ya kiungwana ya kumalizia sentensi. Demo daigaku de benkyou shinakereba narimasen. Yaani lakini napaswa kusoma katika chuo kikuu changu. Demo ni lakini. Daigaku ni chuo kikuu. De inaonyesha mahali. Benkyou shinakereba narimasen ni napaswa kusoma. Nakereba narimasen inamaanisha ninapaswa. Inaonyesha kwamba ni wajibu wako kufanya jambo fulani. Vitenzi hubadilika katika umbo la nai kabla ya nakereba narimasen. Nakumbuka kwamba umbo la nai linatumika ikiwa mtu anataka kukataa kwa namna ya kawaida. Ulijifunza namna ya kutengeneza umbo la nai katika somo la 21. Kusoma ni benkyou shimasu. Neno hilo linabadilika katika umbo la nai na linakuwa benkyou shinai. Yaani sisomi. Kusema ninapaswa kusoma, unabadilisha sehemu ya nai iwe nakereba narimasen. Na kusema benkyou shinakereba narimasen, napaswa kusoma, ndio usemo wa msingi kwa hii leo. Tujifunze namna ya kutamka hilo. Benkyou shinakereba narimasen. Kenta alimwambia Anna. Ja, boku ga haru yasumi ni Tokyo ni ikimasu. Yaani kisha nitaenda Tokyo wakati wa mapumziko ja ya msimu wa chipukizi. Ja ni kisha. Ni namna ya kawaida ya kusema dewa. Boku ni mimi. Ni neno la kawaida analotumia mwanamme akijiashiria mwenyewe. Katika lugha rasmi mwanamme anasema watashi. Na inaonyesha kiima. Haru yasumi ni mapumziko ya msimu wa chipukizi. Inajumuisha haru yani msimu wa chipukizi na yasumi yani mapumziko. Ni inayofuata inaonyesha wakati. Katika muktadha huo mapumziko ya msimu wa chipukizi. Tokyo ni jiji la Tokyo. Ni baada ya Tokyo inaonyesha mwelekeo wa kule mtu anakokwenda. Ikimasu yani kwenda. Asha-san, haru ni msimu wa chipukizi. Tafadhali tufundishe misimu mingine. Sawa. Japani ina misimu minne. Baada ya msimu wa chipukizi ni msimu wa joto. Natsu. Halafu msimu wa pukutizi. Aki. Kisha msimu wa baridi. Fuyu. Kwa hiyo ni haru, natsu, aki na fuyu. Je, mapumziko ya msimu wa baridi ni fuyu, Yasumi? Hiyo ni kweli. Paul, unajifunza mapema maneno unayopenda. Hai, arigato gozaimasu. Sasa tusikilize tena mazungumzo ya somo la 36. 寂しくなります。私もです。でも大学で勉強しなければなりません。じゃあ僕が春休みに東京に行きます。な、 sasa niko na ya mwalimu tufundishe. Profesa Kani Tokunaga anatufundisha mambo ya msingi kwa hii leo. Leo umejifunza namna ya kusema napaswa kusoma ambayo ni benkyo shinakereba narimasen. Tafadhali tufundishe zaidi kuhusiana na kauli na washiria wajibu. Kama ni hivyo, tumuulize mwalimu. Watashi ga ochiemasho. Anasema, unaposema ni lazima au unahitajika kufanya jambo fulani, unabadilisha sehemu ya nai katika kitenzi cha umbo la nai na kuwa nakereba narimasen. Kwa mfano, ikiwa unataka kusema ni napaswa kusoma, kwanza unabadilisha kitenzi cha benkyou shimasu, yani kusoma, katika umbo la nai inakuwa benkyou shinai. Kisha unabadilisha nai kwa kuweka nakereba narimasen na kusema benkyou shinakereba narimasen. Katika namna ya kawaida, nakereba narimasen, yani napaswa, inabadilika na kuwa nakya. Kwa hiyo unasema benkyou shinakya. Ikiwa huhitajiki kufanya, unabadilisha sehemu ya nai na kuwa nakute mo ii desu. Kwa hiyo unaposema sina haja ya kusoma, unabadilisha sehemu ya nai ya benkyou shinai, sitasoma, na kuwa nakute mo ii desu. Kisha useme benkyou shinakute mo ii desu, yani sina haja ya kusoma. Lakini nimfahamishe kila mmoja kwamba ni muhimu kusoma. Hayo ndio tuliyokuandalia katika kona ya mwalimu tufundishe. Na sasa ni kona ya tanakali sauti. Bila shaka ni upepo unaovuma. Neno linaloelezea hali hiyo ni hiu hiu. Inaelezea jinsi upepo unavyoendelea kuvuma. Pia linatumiwa wakati ambapo upepo unapenyeza kwenye nyufa. Ikiwa upepo ni mkali zaidi, piu piu. Piu piu inamaanisha upepo unazidi kuongezeka. Upepo unapokuwa mkali na wenye nguvu zaidi, Paulson unasema biu biu. Hiu hiu, piu piu, biu biu. Yote yanafanana, lakini yanaonesha vile ambavyo Wajapani wanaweza kubainisha hali ya upepo kwa tofauti ndogo ya sauti. Katika kona ya tanakali sauti hii leo umejifunza hiu hiu, piu piu, biu biu. Kabla ya kukamilisha somo la leo, ni wakati wa tafakuri ya Ana. Jua. Kando na likizo ya msimu wa joto, huwa kuna mapumziko shuleni wakati wa msimu wa baridi na chipukizi. Kila msimu una furaha yake. Msimu wa majira ya joto, watu huenda baharini, na msimu wa baridi, watu hufanya michezo ya kuteleza theluji. Bila shaka ni jambo la kufurahisha. Bila shaka umefurahia somo la 36. Usemo wa msingi kwa hii leo ni benkyou shinakereba narimasen, yani napaswa kusoma. Katika kipindi kijacho, Ana atazungumza na mama msimamizi wa bweni. Usikose kujumuika nasi.